काम करते स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 21 मई 2001 साइन लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गत राम। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्त्रोत्रेत्रेपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित नवनीरुदाबाद पीतांबराधरबिंबलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमान जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। शांति से सब अपने अपने जगह पर जाओ। शांति से भाई लिखा मेरे नाम अब चुप हो जाओ भाई, चुप सब शांत हो जाओ। बातें करें जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ। मेरे नाम जब का अभ्यास हो गया हाँ, अभ्यास करना नहीं चाहिए? नाम नहीं करना कहा ही नहीं मैंने। मैंने कहा अभ्यास से भगवत प्राप्ति नहीं होती। उसमें कारण ये है कि अभ्यास जड़ता के संग बिना होता ही नहीं। जड़ता के द्वारा चिंतन में प्राप्ति नहीं होती ये कहा था। अभ्यास नहीं करना चाहिए ये कहा ही नहीं। अभ्यास खूब करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, सब करो, मैं परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो हाथ मान लो। अभ्यास के द्वारा अभ्यास में बिना जड़ सहायता के अभ्यास होता ही आप बताओ कोई होता हो। मन लगाओ, बुरी को लगाओ, अपनों को लगाओ, अपने शरीर को लगाओ, के साथ संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। और जब आवश्यकता होगी जो साथ में रहेगा आपकी अवस्था अच्छी हो जाएगी। प्रयास करो तो दिल दही परिस्थिति हो जाएगी। मैं परमाण तत्व के प्रति आप चाहते तो अभ्यास करो, उसमें अभ्यास ही मुख्यतः हो, मुख्यतः परमात्मा। जैसे राम राम राम राम का अभ्यास है, ये उपासना है। एक होता है अभ्यास की उपासना, संबंध भगवान के साथ होता है। भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास उठी जाएगा। अभ्यास केवल उसमें निष्काम भाव तेज से होता है तो मुक्ति होती है, नहीं तो अभ्यास से मुक्ति नहीं होती। नाम जप करो, भगवान अनुसार रहो, हे नाथ हे नाथ पुकारो। अगर अभ्यास नहीं हो तो ध्यान देकर सुनो मेरी बात है। शांति से मैं खुद कीर्तन कराता हूँ, अभ्यास नहीं किया है। रोजाना कीर्तन कराता हूँ, अभ्यास नहीं तो क्या है? भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ संबंध, नाम जप करो जो भगवान के साथ संबंध है वो होती है उपासना। वो अभ्यास नहीं होता है, अभ्यास उपासना होती है। अभ्यास वैराग्यवृत्तियों वो अभ्यास होता है। तत्व स्थित यत्नोभ्यास है, उसमें स्थिति के लिए बार बार यत्न करने का नाम अभ्यास है। ये कीर्तन है, नाम जप है, ये उपासना है, अभ्यास नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये उपदेश है। भगवान के साथ संबंध है, भगवान के साथ संबंध है, वो अभ्यास नहीं कहलाता, वो उपासना कहलाती है। केवल अभ्यास करो तो अभ्यास हो, जड़ता सही होगा, बिना जड़ता के संबंध अभ्यास हो ही नहीं सकता। बताओ होगा तो बताओ, कोई बताओ, आप इतने सुनते हो बताओ, बिना जड़ता के अभ्यास कैसे होगा? तो संबंध केवल जड़ता के साथ न है, जिसका भाव से मुक्ति होती है, जिसका भाव नहीं होता अभ्यास नहीं होगा। और भगवान के साथ संबंध है वो अभ्यास नहीं है, वो उपासना है। अगर वो ही अभ्यास है तो कीर्तन कराता हूँ मैं खुद, कीर्तन कराता हूँ, कीर्ति क्यों कराता हूँ? अगर मैं निषेध करता हूँ तो कीर्तन क्यों कराता हूँ? बताओ, जाड़ कर कीर्तन कराता हूँ मैं तो। भगवान के साथ संबंध है, एक में संसार की निवृत्ति, एक भगवान की प्राप्ति। तो भगवान के साथ संबंध है, वो अभ्यास नहीं होता, वो कीर्तन होता, उसका नाम उपासना है। उपासना, उपासना और चीज है, अभ्यास और चीज है। ये उपासना करो, नाम जप करो, भगवान से लो, भगवान नो नाम है, बोलो महत्व समझो, नाम का माधव है, नाम बड़े भारी विलक्षण चीज है, इसे नाम ऊंचा सुनो, वो अभ्यास ऊंची चीज है। नाम जप है ना, आप देखते हो रोजना कीर्तन करो, आधा पाव समय तो कीर्तन में लगाता हूँ, कहता रोज था कीर्तन भगवान की उपासना है, यहाँ अभ्यास नहीं है। ये बहुत ऊंची चीज है, अभ्यास से ऊंची चीज है। अभ्यास करता है तत्व से तो यत्तो अभ्यास, उसके लिए प्रयत्न करना अभ्यास होता है। अभ्यास से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, कीर्तन से होती है। करो तदन कीर्तनात, करो तेरह कीर्तनात, भगवान नाम जब से होती है, नाम से मैं भगवान ही उपासना। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभो, हे प्रभो, ये उपासना है, ये अभ्यास नहीं है, ये उपासना है। भगवान का नाम जब अभ्यास नहीं है, नाम जब है ये उपासना है। भगवान के साथ में संबंध हो जाए, वो अभ्यास भी उपासना हो जाएगी, वो उपासना हो जाएगी। जड़ता की हिमकता रहते अभ्यास होता है। तो प्रश्न ये है, आप कौन से अभ्यास का निषेध करते हैं? जैसे अभ्यास गया, मन लगा रहा है, मन लगा रहा है, अभ्यास कर रहा है, अभ्यास मन लगेगा तत्र से तो यह तो अभ्यास यत्र करता है। अभ्यास करने के लिए प्राणायाम करना है, अभ्यास करना है, प्राणायाम करके कर लेगा। प्राणायाम से अवलता नहीं बन जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही जैसे मन लगाया, किसी एक चीज में मन लगा दिया तो मन एक जगह लगा दिया, मन फिर हो जाएगा, मन की चंचलता बढ़ जाएगी। मन के विषय में अर्जुन ने दो श्लोक या दो श्लोक उत्तर दिया है, एक श्लोक उत्तर एक श्लोक दिया है, एक में आते हैं श्लोक है, क्या श्लोक में आ गई है। अभ्यास में जड़ की जरूरत होती है, उपासना होगी तो भगवान का संबंध होगा। हे नाथ, हे नाथ, भूलू नहीं, ये उपासना है, कीर्तन है, ये उपासना है। हे नाथ, हे नाथ, भगवान का संबंध छोड़ दो, वह उपासना हो जाएगी, अभ्यास नहीं रहेगा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, बहुत लाभदायक होगा। भगवान के साथ संबंध छोड़ दो, एक स्थिति अभ्यास किया, मन लगा लिया, अरति की लगा करके खास में देखा, लगा मैं होता है, मैं इसमें हो जाएगा, मैं वो सिद्धि आ जाएगी, आप कई बलि क्षमता हो जाएगी, पर मुक्ति नहीं होगी। और भगवान के साथ में मुक्ति से विशेष भक्ति हो जाएगी, मुक्ति से विशेष भगवान के साथ संबंध। केवल अभ्यास की बात नहीं है, अभ्यास के द्वारा मैंने अभ्यास की ऐसी बात बैठी हुई है, कोई नाम को फिर क्या करे, बोलो फिर क्या करे, अरे क्या करेंगे, भगवान मेरा है, कहे क्या, माँ मेरी अभ्यास करते हो, पिता मेरे अभ्यास करते हो, स्त्री मेरी अभ्यास करते हो, क्या अभ्यास करते हो, मेरी स्त्री है इसमें अभ्यास करते हो क्या, माँ मेरी है इसमें अभ्यास करते हो, पिता मेरा है इसमें अभ्यास करते हो क्या? ये अभ्यास नहीं होता है, ये संबंध होता है। संबंध बिना याद रहते आ रहता है, याद मैंने करो मत, याद करो याद रहता है, पिता को याद कौन करता है, हम जाते गाँव में अरे राम मेरा है, इसको भूलते हो क्या? भूलने पर भी नहीं भूलते, माँ मेरी है, मैं जाती हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण को भूलते हो क्या? ब्राह्मण का अभ्यास किया है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, अभ्यास किया है? ये अभ्यास नहीं है, संबंध है। संबंध तत्काल होता है, मिटाना पर मिटता है, मिटता नहीं है। और अभ्यास तो अभ्यास करोगे तो अभ्यास से एक स्थिति नहीं बन जाएगी, आपकी जो स्थिति अभी है इसे नहीं बन जाएगी। भगवान का नाम का जप है, कीर्तन है, ये सब भगवान ही उपासना है। नाथ हे नाथ, भगवान की मुख्यता रखो, भगवान की मुख्यता हो, कोई अभ्यास हो सब सब ठीक हो जाएगा। अभ्यास बिना जड़ता के संबंध ये होता ही नहीं। वहां बताओ, इतने बैठे बताओ, कोई अभ्यास बिना जड़ता के संबंध के होता हो? जड़ता का संबंध है नाम जप में भी, मैं नाम जप हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये पुकार है, पुकार उससे भी तेज है, उपासना से तेज है, पुकार उपासना से भी तेज है, हे नाथ हे नाथ, ये उपासना से तेज है, पुकार है, आर्त होकर पुकारता है भगवान को, ये अभ्यास नहीं है। अभ्यास नहीं व्यर्थ, अभ्यास करने से जैसे रिश्ते पर चलना है तो रिश्ते पर बिना अभ्यास नहीं चल सकते, अभ्यास नहीं चल सकते क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? भगवान का संबंध चाहिए, भगवान संबंध के बिना अभ्यास फीका है कुछ नहीं, अभ्यास बता करता ही है, अभ्यास में कल्याण घटा करता ही है, उद्धार नहीं करेगा। अभ्यास बिना जड़ता के सहायता के अभ्यास होता ही नहीं, बताओ कोई अभ्यास आप बताओ, इतना बैठे बिना जड़ता के संबंध के बिना अभ्यास होता ही नहीं। जड़ता के संबंध बिना अभ्यास होता ही नहीं, प्रतिज्ञा करता हूँ, जोर से कहता हूँ, बोलो खंडन करो सर, अभ्यास कोई करो मन लगा हुए तत्र स्थित हो यह तो अभ्यास, ये अभ्यास लक्षण है योग दर्शन में, तत्र स्थित हो यह तो अभ्यास, उसमें स्थिति करने के लिए यत्न करना, बार बार यत्न करना, ऐसा नाम अभ्यास है। अभ्यास से मन एकाग्र होता है, मन एकाग्रता से शांति होती है, वो भगवान के लिए आजाद उपासना हो जाएगी, उसना उपासना हो जाएगी, और वो पुकारो कीर्तन करो हे नाथ, पुकार है, पुकारो तत्काल आवे भगवान, भीतर की आर्त आर्त भर आर्त होकर पुकारे तत्काल सिद्धि होती, तत्काल सिद्धि होती। अभ्यास और चीज है, और भगवान को पुकार और चीज है, और भगवान के संबंध से उपासना है, उपासना और चीज है, पुकार और चीज है। पुकार तो बहुत जल्दी काम करती है, पुकार तो जबाते हैं क्या हो गए, मन से ही पुकार हो गए, पुकार और चीज है, और भगवान के उपासना उपासना है। ये मैं समझ नहीं है तो पूछो, समझ में नहीं आ रही पूछो, आपके मन में कोई पूछो, तत्र से तो यत्नो अभ्यास, अभ्यास करते हैं उसी स्थिति में अभ्यास करना, अभ्यास में जड़ता की सहायता लेनी पड़ेगी, अरे भगवान की सहायता लो, भगवान को पुकारो, ये पुकार है, उपासना से भी तेज है, उपासना उपासना तेज है, ये संबंध हो जाए, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे भाई है, भगवान मेरा बेटा है, भगवान मेरा चेला है, भगवान मेरे गुरु है, संबंध जोड़ लो भगवान के साथ में, संबंध जोड़ लो पक्का, तो याद वही आठ पर मत करो, पक्का रहेगा। माँ को याद करते हो, पिता को याद करते हो, बताओ अभ्यास करते हो? माँ बाप को पहचानने में, मित्र जानने में मित्रता कर लो, मित्रता मित्रता करने पर भी याद नहीं रहना पड़ा, आपने मित्र मान लिया तो हम मित्र आपस में, मित्र आपस हमारे, बिना याद ये याद रहेगा, संबंध जोड़ा हुआ बहुत बढ़िया चीज है, एकदम भगवान मेरे हैं, भगवान मेरा बेटा है, भगवान मेरा बाप है, भगवान मेरा भाई है, भगवान मेरा मित्र है, भगवान मेरा ये संबंध है, संबंध जोड़ लो पक्का, बिना याद ये याद रहेगा, क्या स्त्री को अपनी मानते हो उसमें अभ्यास करना पड़ता है? बताओ कोई बढ़ाओ, ज्यादा अभ्यास आदमी है क्या? स्त्री मेरी अभ्यास किया है क्या? कभी अभ्यास किया बताओ? अभ्यास किया मेरी बिना याद किया रहती है भाई, आठ बार याद करो, महीने भर भी याद करो मेरी स्त्री वैसे वैसे सर, वो बिना याद किया होता है, बिना भजन किए भजन होता है, बिना याद किए ऐसे भगवान के साथ में दृढ़ संबंध कर लो, वो भजन नहीं है, उपासना है। संबंध बहुत बढ़िया चीज है, संबंध अखंड होता है, नित्य होता है संबंध, संबंध हर बात है सार असली। अभ्यास से जो भगवत प्राप्ति होती है तो कैसे होती है फिर? अभ्यास भगवान के साथ है, भगवान हे नाथ हे नाथ, ये पुकार है, पुकार की उपासना सब तेज है, भगवान की उपासना करो, नाम जप करो, कीर्तन कर दो, उनसे भी तेज है, हे नाथ हे नाथ, तत्काल तत्काल भीतर से निकले जैसे कोई लूटने के लिए आ जाए, छोड़ो रे कोई छोड़ो, वह पुकार होती है तत्काल का होता है, तत्काल से पुकारो। सुंदर जी का प्रश्न है महाराज जी कि बिना पुकार के अभ्यास से भी तो भगवत प्राप्ति तो होती है, फिर वो कौन से अभ्यास से होती है? वो अभ्यास भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन करना, ऐसे भगवान प्राप्ति होती है। क्यों होती है? कि भगवान को पुकारते हैं, पुकार भी सकती है, अभ्यास भी सकती है, अभ्यास में ताकत नहीं है, पुकार में ताकत, भगवान के साथ संबंध हो गया, भगवान के संबंध के साथ ताकत है, भगवान के साथ संबंध हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा एकदम। सुबह आपने बताया, सुबह आपने बताया कि तीनों शरीर से संबंध नहीं है, तो ये बात समझ में आई, पहले भी सुनी, अनुभव कैसे हो? अनुभव भीतर का विचार, अपना विवेक तेज होगा, जिसका विवेक तेज होगा उसको अनुभव होगा, विवेक एक काम एक क्रिया तेज करती है, एक विवेक होता है, विवेक विवेक सता सत का ध्यान था, विवेक विवेक से वैराग्य हो जाता है, विवेक से वैराग्य हो जाता है और संबंध चलता हुआ सूख जाता है, विवेक विवेक विवेक विवेक है ये। जो भाई के ठीक समझ में नहीं आवे फिर प्रश्न, आप प्रश्न दो बार तीन बार पूछो, चार बार पूछो। आप शास्त्र पढ़ने का निषेध करते हैं क्या? आप शास्त्र पढ़ने का निषेध करते हैं हाँ। तो क्या ये रामायण भागवत आदि के लिए बात है या और किसी के लिए? ये नहीं है, शास्त्र तो है, न्याय है, वैशिष्ट है, वेदांत है, पूर्वी मीमांसा है, उत्तरी मीमांसा है, छह शास्त्र है, शास्त्र समझो। लोग कहते हैं शास्त्र पढ़ लो गीता समझ में आवेगी, शास्त्र पढ़ो गीता समझ में नहीं आती, तो शास्त्र का पुकारेगा, शास्त्र का अर्थ नहीं कहेगा गीता में, गीता में शास्त्र अर्थ नहीं कहेगा, गीता का अर्थ नहीं कहेगा, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, क्या मैं देखा हुआ है, शास्त्र मैंने पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, योग भी पढ़ा है, वेदांत भी पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मेरा होता है, इस बात क्यों पढ़ा देखो थे, भगवान को याद करो, व्याकरण पढ़ते हैं, उन्होंने कहते हैं व्याकरण पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, साहित्य पढ़ो, जो आपकी योग्यता आ जाए। मैं जब पढ़ता था, एक बात बताऊं, पढ़ता था तो महाराज ने हमारे गुरु महाराज ने कहा, एक दिन ये बात चली तो बात बताई भगवान के वचन की विशेषता से, बस मैं तो वो एक बेलपत्र था, बेलपत्र का थाना, उस बच्चा जमकुंड में गया, मेरे को कहा नहीं महाराज ने, बस वही उपाय नहीं सुना नहीं, ये पढ़ेगा नहीं, मानो महाराज ने एक दिन मेरा आगे भजन की बात कही, तो बात कही तो मैं तो जाकर बैठ गया, एक बेल पत्र, बेल पत्र का वृक्ष उसका धाना था, उसमें जाकर मरा था बंद गया। तो पीछे उन्होंने बताया मेरे को, जब मैंने विचार किया कि ये बताऊंगा तो बैठ जाएगा बंदगा, मैं ये पढ़ाई नहीं करेगा, इस वजह से पढ़ाई करो पहले। फिर मेरे को समझाया, बूढ़े बूढ़े साधुओं को देखा है, पहले पढ़ाई की नहीं, फिर पुरुष तत्वानुसंधान पढ़ते हैं, तत्वानुसंधान में पूर्ति आती है संस्कृत की और शब्द आता नहीं, पीछे पैसा पढ़ते हैं। तो तेरे बैम नहीं रहेगा, हर एक बात पढ़कर समझ लेगा, क्या लेगा पुस्तक में, पुस्तक पढ़ लेगा, तेरे फिर शंका नहीं रहेगी, अब आर पढ़ ले, अब आर मौका है, यह समझ है मेरे को। मैं तो बदल बात बताई बदल, अगर मन को बलदान नहीं मिल रहे मैं पढ़ाई नहीं लगा। रुचि अपनी अपनी, मेरे साथ साथ आयु देव पढ़ने लगे, तुम आयु पढ़ते हो। मैंने गुरु जी को पूछा, महाराज लोग कहते तुम्हारे तेरी मर्जी है, मैं गु बहुत देखने के लिए हूँ, उनको देखो सुबह जा देखो पेशाब कैसा है, इस टट्टी कैसी है, मेरे शौक होते टट्टी देखने शौक होते। तो मेरे को क्या केवल कैसा भूख है, आज साधु कौन पूछता है, साधु को कोई पूछता ही नहीं, वह हाथ में जश होगा वैद्य की होगी तो पूछे गर्मी करेंगे लोग, मेरी गर्मी घर वाली नहीं है, नहीं सही छठी पैसा देखने शौक थे मैंने बैठ के बढ़ने ऊपर देखना पर टट्टी कैसी ये पैसा कैसा है, मेरी शौक थी। मेरा गुरु जी ने पूछा गुरु जी से, क्या तेरी मर्जी हो चुकी कर महाराज बारी बंदी बड़ी मर्ज में नहीं है, मेरे गुरु भाई बहुत लगे चंद्रा जी थे, मेरे गुरु भाई वे नहीं पढ़े, वे आयुर्वेद पढ़ते उड़ते गुरु भाइयों का जिन साथ पढ़े हुए, हमने तीन वर्ष हुए चार पांच वर्ष तक छह वर्ष लगा दिया पढ़ाई में, अब अगर बैठ के नहीं पढ़े तो कौन पूछेगा, बहुत जरूरी है। चंद्रा जी बोले अभी तो पांच सात वर्ष ही खराब हुआ है, उम्र खराब हो जाएगी सबरी बदल करो ठीक है। चंद्रा जी लगे मैं बहुत संस्कृत बोलते थे, चूरू वे चूरू विद्यार्थियों को देखा तो विद्यालय पाठशाला हमारे पढ़ाई हुई थी, वो संस्कृत बोले नहीं संस्कृत नहीं बोलना, संस्कृत बोलने नहीं देते उन्होंने मेरे को, संस्कृत में शास्त्र नहीं हुआ मेरा, तो मैं बोलने नहीं गया ना संस्कृत नहीं बोलते, लोग समझ अपनी पढ़ लेते पढ़ लेते हैं, तो सेठ जी को भाई जी को पता ही नहीं संस्कृत बता होता है, उम्र घंटा उम्र निकाल दी बोलना है उससे संस्कृत न बोलने में क्या रहस्य था, विद्युत समझेगा पंडित समझेगा तुम्हारे को, मैं सर समझा भाई समझा मैंने कहा विद्यार्थी थे विद्यार्थी पढ़ने वाले उनको पढ़ा नहीं है शौक ही वाले विद्या को पढ़ाया हूँ अपर सब में तो पढ़ा हुआ कोई खड़ा ना ना सच नहीं पढ़ा, तो हमारे को ये लोगों को पता ही है तो समझ पटू रहे जहाँ छुट्टी होती जब विद्यार्थी आते मेरे पास में क्या छुट्टी हो गई और सत्संग करे तो उन्होंने कहा समझ बटूरे पते सगड़ा बैठा है समझ पटू पड़े पढ़ाई लोगों पर सिद्धि कर बोलना अद्दा वो तो अभ्यास नहीं है संस्कृत का इतना पे अभी भी संस्कृत बोल सकता हूँ मैं संस्कृत बोल सकता हूँ परंतु अभ्यास नहीं है उतना जोर का जो छोटे हुए दो वर्ष हो गए भाई तीस साल पचास वर्ष बाईस वर्ष शेठ जी के पास आया था नया से निब्बे में निब्बे कितने वर्ष हुआ है पेटी बजाता था टुकड़ा बजाता था संस्कृत बोलता था कौन जानेगा, भाई पहचानते हैं, पैसे बचाते हैं, दुखड़ा बचाते हैं, इनको बताया, इनको ये बजाता है तुमको, इनको बताया बोला था धागे धागे धन धागे धन धन सीख हुआ है भाई, ज्यादा अभ्यास नहीं किया। बैठी का तो अभ्यास ऐसा था, कोई गो हो पीछे बना देगा, कोई गो कैसे दुगड़ा का अभ्यास किया, दुगड़ा पांच सात सीखा, अभ्यास नहीं किया, अभ्यास हुआ नहीं, पीछे आज लग गया इसे भी। इस बार संस्कृत का भी अभ्यास सीख गया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इस बार से मेरे अभ्यास की पढ़ा हुआ है, पढ़ाई की हमें। अब वो तो याद नहीं है, अभी पेटी बजाओ तो पेटी भी याद नहीं है, दुगड़ा तो फिर याद थोड़ा थोड़ा, दुगड़ा अभ्यास तो कम है, पर तुम्हें तो याद हो जाए, मुझे बेटी याद ठीक बता दे, दो तीन दिन करो फिर हो जाएगा, दो तीन चार दिन करो हो जाएगा, सब जानता तो वही और सिमर राम जी कहते हैं ना, ना सरस्वती बोल रहा हूँ, कहना मानते हो ये तो आप मानते ही हो, सिमर राम जी अच्छे थे सरस्वत में, मुझे उन्होंने शास्त्र उन्होंने काव्य भी आते हैं, हम दोनों पढ़ते थे तो उन्होंने कहा तुम काव्य में दो बार बार दो, हम वेदांत में बनेंगे तो दोनों पढ़ाई हो जाएगी, ये तो एक वर्ष एक ही पढ़ाई होगी, तुम्हारे साथ हमारी पढ़ाई तो काव्य की हो जाएगी, हमारे साथ तुम्हारे वेदांत की सफाई हो जाएगी। उन्होंने काव्य शास्त्री काव्य तीर्थ बनाए, हमने शास्त्री करी, दो दो दो अलग अलग, एक वर्ष में दोनों सब पढ़ाई हुई, इसने वर्ष पढ़ा लगा हुआ है पढ़ाई में थोड़ी, ये समय को खराब कर रहा हूँ, ऐसा विचार अपने तो भजन सुन रहे हैं, अब भी कोई है नहीं तो भजन में ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग कैसे होते हैं, कैसे शेर जी ने पूछा, शेर जी पढ़े ठीक है, वास्तव में इतने पे मन लगाया है, अब इतना वर्ष हो गया शेर जी पास आए हुए, नया से नहीं देखू कितने वर्ष हुआ है, सड़सठ वर्ष हो गया, पेटी को भी बता रहे बेटी ठीक नहीं आती, आती नहीं सूख जाते भूल जाते हैं, पेटी तो सुगम है, दो तीन तो बजाओ आ जाएगी, तीन चार दिन बजाओ पीछे पीछे आ जाएगी, दुगड़ा है दुगड़ा वसाद भरी नहीं है, दुगड़ों का अभ्यास ज्यादा नहीं किया है, दुगड़ा ठीक बढ़िया बजा दी करता है, दुगड़ा अभ्यास बहुत कम किया है, रूपक बताए रूपक क्या है, वो धन्ना धन्ना था धन्ना धन्ना धन्ना था धन्ना धन्ना धन्ना था धन्ना हो रूपक होती है, रूप ये है ध्रुव चार ताल अभ्यास नहीं है, बहुत कम सीखा छोड़ दिया, अभ्यास नहीं है, हाथ अभी लगे तो हाथ चलेगा नहीं, जानता हूँ अभ्यास नहीं किया, पेटी का अभ्यास अच्छा था, अब इधर है ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, क्या भेद है, इन्हीं विषय में कोई पूछो अभ्यास है, अब ये अभ्यास है इस बात का, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग श्राद्धों का दूसरा समय पढ़े हुआ है मेरा याद हुआ है भूगोल खगोल पढ़े ही नहीं करे क्या मतलब क्या है अपने परमात्मा से प्रावृत तो होते थे कौन माता बची करे क्यों माता बची करे मन में ही पहले व्याख्यान ऐसा हो बढ़िया गाना बजाना बढ़िया करे मन में लोग वाह वाह कहेंगे गावे बजावे तोड़े तान जो दुनिया रखे मान मान रखे अब आता नहीं है ना ऐसा नहीं कुछ कुछ जानते हैं कि वह जानता है बताता ही नहीं वो ना दे धंधा ता दे धंधा धा दे धंधा कृपा देते हुए मम्मी ये था बताओ ये हंसते है आता नहीं बढ़िया आता नहीं लौटा बढ़िया आता नहीं अभ्यास नहीं गया थोड़ा अभ्यास छोड़ दिया मैं तो समझा 5-7 दस में मैं कर रहे मैं ये बट है कोई 200-300 बोल याद है मैंने पता ही नहीं इतना बोल होता है ये 700-800 1000 बोल है मैंने सक रही मैंने मैंने 5-7 बोल से क्या भाई मैं इसी क्यों रहा हूं मध्य साग लू तो 300-400 बोल आता है तुझे को दूर चुपचाप बैठे लुकड़ा है पखावज है तो है मन में थे सारे ये 17-20 है सीखा है अच्छे लग गया मुझे इसमें गीता जी सीखो गीता जी में गीता मैंने सुते रहा इस विषय में लगा हूं इस विषय में आप पूछो लेकिन जो न करने की अवस्था कैसे प्राप्त हो न करने की जो अवस्था कैसे प्राप्त हो वो प्राप्त लगन चाहिए भाई परमात्मा की प्राप्ति में केवल लगन होते हो जाएगी लगन हो जरूर जाए कहते हैं आपने कही आत्मा तीनों शरीर से अलग है आत्मा तीनों शरीर से अलग है तो एक जैसी उसको सर्वव्यापकता करनी पड़ेगी कि वैसे मुक्ति हो जाएगी एक सौ बिल्कुल अपड़ की मुक्ति हो सकती है अपड़ बिल्कुल अपड़ उसे मुक्ति हो जाएगी केवल लगन चाहिए कल्याण हो जाएगा ये कहना महाराज जी कि उसकी आत्मा की एक देशीयता खत्म करनी पड़ेगी क्या एक देशीयता उसको एक देशीयता है ना तीनों से संबंध है तो उसकी एक देशीयता है इसको खत्म किए बिना मुक्ति हो जाएगी क्या मैं समझा नहीं एक देशीयता आप बताओ मैं क्या क्या क्या क्या क्या बोल रहे नारायण कि आत्मा जो है वो तीनों शरीर के संबंध से वो एक देशीय है तो अब उसका अंश और अंशी का मिलन हाँ। तो वो करना पड़ेगा कि उसके बिना ही मुक्ति हो जाएगी केवल आत्मबोध से आत्मबोध हो जाएगी आत्मबोधता मिटेगी कैसे एक देश एकता होगी तो एक देश रहेगा कैसे जब इस प्रकार से इस प्रकार से एक हो जाएगा तो एक देश कैसे रहेगी तीनों शरीर से संबंध विच्छेद करेगा। तो अब वो एक देशीय तीनों शरीर है उसके साथ तादात्म्य के कारण आत्मा, अब वो सर्वदेशीय जो है, अरे वहाँ सब सब को पहुंचेगा, सब देशीय बड़ी गहरी गहरी बता आप ही आप मुझे आप साफ हो जाएगी, लगन तो आई नहीं हो जाएगी, केवल लगन हो जाएगी, बिल्कुल लगन चाहिए, केवल लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन का अवे सोए नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए, तन मन दीजिए खोए लग जाए, पढ़े की जरूरत नहीं, पढ़े की जरूरत नहीं है। प्रश्न तो है, वो कह रहे प्रश्न नहीं है, प्रश्न समय के चिंतन का हो रहा है, ठीक है ना। तो 41 हो गया, 41 हो गया भाई, चार 41 हो गया, 5 बजने वाली है, 19 मिनट है। अब कीर्तन सुनो, प्रेम से कीर्तन करो, भगवान ये पुकारो, हे नाथ हे नाथ, पुकारो पुकारो, सब ठीक हो जाएगा। घबराना नहीं इस विषय में, लगने पर कहीं दिखे तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या घबराना नहीं, घबरा नहीं हो, लगे रहो, अंत में विजय अपनी है ही, जिसमें संदेह नहीं है, जरूर फायदा होगा ही, एकदम नित्य परमात्मा नित्य है। सुना हुआ है।